This is something special to all the Pajis and all the Perjoiners. This is Patiala House. In it, long dalish kara, oh baby, tera jaan se pyara, oh baby, ame chamka dil saada, ke dik gaya pyar ye Patialvi. हो जब से दिल हारा ओ बदला में सारा का सारा ओ बेबी जिवे गबरू दिल दारा ओ बेबी तेरा यार ये पटियालवी यार है पटियालवी पटियाला पैग लगा के नाचूंगा नाचूंगा पटियाला ढोल बजा के कह दूंगा हीरे मेरी जुल्फे तेरी मेरे हाथों की ये लकीरें बुनती हैं से प्यारा ओ बेबी ऐ में चमका दिल साडा के दिख गया प्यार ये पटियालवी जब से दिल हारा ओ बदला में सारा का सारा ओ बेबी जिवें गबरू दिल दारा ओ बेबी तेरा यार ये पटियालवी ओए होए पटियाला पैग लगा के कहंदा है कल्ले मिलो तो छुपिए प्यार ये पटियालवी पटियालवी।